gara arratsalde honetan zerbait aurkeztekotan jende honen aurrean hemendik ateratzeko kanta berri bat on bat zuek ez aspertzeko arratsalde honetan honetan honetan honetan Upa bosta korde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerdi patzetan, nahiko izango dira, arratsalde honetan, honetan, honetan, honetan. Padezan dut bihotza, diruak galtzetan, dantzaiteko gogoa, dara matzainetan. Gitar bibolin doinuak, jarraituz badaukat, divertitzeko gaia, arratsalde honetan, honetan, honetan, honetan.